مفصلاً روایت کیا, جس کا المختصر یہ ہے کہ یہ رام ہرمز کے گاؤں جئی کے چودھری کے لڑکے تھے جو مجوسی تھا اور سلمان کو آتش قدہ کا نگراں مقرر کر رکھا تھا. ایک دن کسی کام سے ان کو بھیجا, راستے میں عیسائیوں کا گرجا پڑتا تھا, یہاں چلے گئے. ان کے عبادت کا طریقہ ان کو بہت پسند آیا, شام تک وہیں رہ گئے. جب واپسی میں دیر ہوئی, خدا اپنے سبب پوچھا, انہوں نے صاف صاف بتا دیا. باپ نے کہا نہیں ہمارا دین کے دین سے شاید, مگر یہ دین عیسائی کو ترجیح دیتے رہے. باپ کو ڈر ہوا, ان کے باؤں پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہی, لیکن انہوں نے خفیہ طور پر ان عیسائیوں سے رابطہ رکھا. ایک مرتبہ کوئی قافلہ شام سے آیا, انہوں نے اطلاع بھیجی, یہ ان کے ساتھ شام پہنچ گئے اور پادری کے پاس رہنے لگے. وہ بڑا دنیا دار تھا. اس کے مرنے کے بعد جو اس کی جگہ آیا, وہ بہت نیک اور صالح تھا. جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے ان کو ان کے خواہش کے مطابق ایک دوسرے پادری کے یہاں جانے کی ہدایت کی. ایک بات دیگر کہی کہ ان کا نمبر آتا رہا اور وہ مرتے رہے. آخری شخص نے کہہ دیا, اب کوئی اصل دینی عیسائی پر باقی نہیں ہے اور نبی آخر زمانہ قریب ہے. وہ ان قریب ظاہر ہوں گے, صدقہ نہیں کھائیں گے, ہدیہ کھائیں گے, اور ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں بے نبوت ہے. اتفاق سے کچھ یہودی مدینے کے آئے ہوئے تھے, بات چیت کی اس کو تم وہاں لے چلو. اس شخص نے ان کے اس پہلے جو پادری تھا جس نے آپ کے ظہور کی خبر دی تھی, مہاجر کی علامت بھی بتا دی تھی, یہ مدینہ شریف کے لیے تیار ہو گئے, لیکن یہودی نے دھوکہ کی عوادل قرآن ان کو فروخت کر دیا. اور پھر بکتے بکاتے یہ مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے ایک یہودی کے غلام بن کر پہنچے. اس کے بعد حضور کی تشریف آوری جب مدینہ ہوئی تو ایک شور ہو گیا, یہ درخت پر چڑھے تو اس کام کر لے تو اتر کر پوچھنے لگے کیا بات ہے. آقا نے تھپڑ مارا اور یہ کہا تو اس کو اس سے کیا واسطہ, اپنا کام کر. انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا. اس کے بعد موقع تلاش کر کے کچھ لے کر خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور کہا یہ صدقہ آپ نے صحابہ کی طرف سرکا دیا، ان کے دل میں آ گیا کہ یہ کلام تو پوری ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد کچھ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو صدقہ کھانے نہیں دیا، آپ نے اس میں سے نشر اور صحابہ کو بھی شریک کیا، انہوں نے سوچ کیا یہ دوسری بات پوری ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن حضور بقیع شریف میں جنازے میں گئے ہوئے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تیسری علامت دیکھنا چاہتے تھے، ادھر ادھر گھومنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کو دیکھ لیا اور چادر شریف ڈھیلی کر دی۔ مہر نبوت پر نظر پڑی تو لپٹ کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا سلمان آ گیا ہو، یہ مسلمان ہوئے بیعت ہوئے، اور آپ نے فرمایا کاتب سلمان، سلمان عقد کتابت کر لو، ان کے آقاؤں نے شرط لگائی کہ 300 پودے کھجور پہ لگا دوں وہ بارآور ہو جائیں اور 40 فوٹ یا سونا ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کی مدد کرو اور سلمان سے کہہ دیا جاؤ تم گڑھے کھودو، کمال ہے 300 گڑھے کھودنا، کھود ڈالے۔ پھر پودے جمع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے بابرکت، معجز ہاتھوں سے ان پودوں کو لگا دیا۔ ایک ہی سال میں سارے برابر ہو گئے، اور شمائل ترمذی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک پودا حضرت عمر نے لگا دیا تھا، اس میں پھل نہیں آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر دوبارہ لگا دیا، اس میں فوراً پھل آ گیا۔ کہیں سے ایک انڈے کے برابر سونا آیا تھا، آپ نے اپنی دہنی مبارک سے لگا کر فرما جاؤ اس سے اپنی وقیہ کو ادا کرو۔ سلمان فارسی اس میں سے کاٹتے رہے اور سونے کو وزن کرتے اور دیکھتے رہے، سارا بدلی کتابت پورا ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ اسی چکر کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مغازی میں شریک نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں ان کی شرکت ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ یہ بات 1399 ہجری تک موجود تھا، میں خود اس میں داخل ہوا اور اس کے درخت کی ایک لکڑی بھی لے آیا، لیکن اب وہ باغ بالکل ناپید ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے جس وقت میں نے اس باغ میں قدم رکھا تو فوراً 1400 سال پیچھے چلا گیا، اور یہی حدیث جو سنائی ہے یہ میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اسی لیے میری رائے ہے کہ کس طرح کے اعجازی آثار کو مٹایا نہ جائے، باقی رکھا جائے، یہ امت کے ایمان تازگی پیدا کرتی ہیں۔ البتہ وہاں جو بدعات و خرافات ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے، بدعات کرو اتنا الگ چیز ہے اور اشیاء کا ختم کر دینا الگ چیز ہے۔ صبح عمار عمار قید ہوئے، اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت عمار کو قید نہیں ہوئے، یہ تو آزاد انسان تھے۔ ان کے والد مکہ آئے تھے بنو مخزوم سے، معاہدہ کر لیا تھا. اندازہ یہی ہے کہ بخاری کے قدم سہل ہو گیا. حافظ ابن حجر نے یہ جو توجیہ کی ہے کہ ان کے ساتھ غلاموں کا قیدیوں کا سا معاملہ ہوا, اس توجیہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. بخاری کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حربی اپنی مملوکات کا مالک ہوتا ہے, اس مالکانہ تسلط کر سکتا ہے. جب فرمان قید ہی نہیں ہوئے تو ان کے کلمہ تذکرہ باب کے مناسب ہے. صحیح بات یہ ہے لکل جوادن کبوتن ولکل صارم نبوتن. وصحیب صحیب رضی اللہ تعالیٰ موصل کے رہنے والے تو بچپنی میں رومیوں نے ان کو قید کر لیا تھا. وبلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے رہنے والے تھے, یہ بھی غلام تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی اللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا ببعض الرزق على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بساره فدخل بها قريه في ملك من الملوك او جبار من الجبابره. هذه جو آية الشريفة ذكر اس میں جو لفظ آیا ہے فم الدی ہوں فدلی جو آپ بھی رشتے ہوں حیران ملکت کئی مانو, اس کے عموم سے ترجمہ ثابت کیا. اور آیت کا آخر بتاتا ہے یہ کفار سے تعلق رکھتی. چلیے. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بساره فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره فقيل دخل ابراهيم بامراته من احسن النساء فارسل اليه ان يا ابراهيم ما هذه التي معك قال اختي ثم رجع اليها فقال لا پاگل ہے تو پاگل. جو لفظ ضرورت کا ہوتا ہے وہاں تو آہستہ سے پڑھ دیتا ہے. اگر میں ہر حرف کو نہ دیکھوں تو کوئی ضروری بات بول نہیں سکتا. اختی کو تو نے آہستہ سے پڑھ دیا. احمق آدمی. قال اختی, یہ تا کیا ہے؟ کون سے حروف میں سے؟ بے سمجھ. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سارا کو جو اپنی آپ کی بیوی اختی کیوں کہہ دیا؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ میری بیوی تو مسئلہ زیادہ آسان تھا. اور بادشاہ سمجھ لیتا کہ تم سے ہو جائے عورت ہے, کیا ضرورت ہے اس سے تعرض کرنے کی. علماء نے اس کے کئی جوابات دیے. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ مجوسی مذہب کا تھا, اور مجوس کا مذہب یہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے جواب کا, حضرت ابراہیم نے یہ جواب یہودی مذہب مجوسی مذہب کے تحت دیا تھا, لیکن بادشاہ نہ کسی اور نہ اپنی مذہب کی رعایت کرتا تھا نہ کسی اور کی. نمبر دو, بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں افتی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ایسی عورتوں سے تعرض کرتا تھا جو خامن والی ہوں, یعنی ان کے خامندوں کو ختم کر کے وہ ان پر قبضہ کیا کرتا تھا. آپ کو جو ڈانٹتا ہوں آپ کی سمجھ بالکل نہیں. اور کہتے اصل قدرتی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کو بولنا ہوتا ہے میں قدرتن وہاں آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو عطاب و مشقت ہو اور ثواب زیادہ ملے کم وقت میں. ارے بچوں جو آئے بہت اندر گھس کے رہے ہیں. معلوم کتنی بہت خبر پورا یہاں سے یہاں تک سب جگہ بجے ایسا انداز. تردید نہ کرنا چاہیے فرنی اکبر تو ماننا کی ہوتی والله ان على الارض من مؤمن غيب وغير كفار طلب الیہ فقال الیہ فقال یعنی میں نے تم کو اپنی شرکت ایمان کی وجہ سے کہا اور وہ عرض ہوئی میرے تمہارے علاوہ اس سے معلوم ہوا وضو اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے. حلیمی وغیرہ کو غلطی ہو گئی اور دعوت کر دیا کہ وضو امت کے خصائص میں سے بلکہ امت کی خصوصیت یعنی اس کے حلق پر دباؤ پڑ گیا گلا گھٹ گیا رگڑنے لگا چلیے جاہلیت میں لوگ عجیب غریب حوادث و واقعات کو جنات کی طرف منسوخ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عجیب غریب خارق عادت اس سے پیش آ جاتے ہیں کہ جناتوں کا تصرف ہے. اس لیے جب یہاں عجیب غریب تصرف پیش آیا کہ ارادہ بد کے ساتھ ہی فوراً اس کا گلا گھٹنے لگا تو اس نے کہا تم کو شیطانہ میرے پاس لائے چلیے آجر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کوئی مقدس عورت ہے اس لیے بظاہر بطور کفارے کے آجر کو خادمہ بنا کر دے دیا. یہ آجر وہی ہے جن کو حاجر کہا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں. عام طور سے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ باندھی تھی لیکن محققین نے لکھا ہے کہ یہ باندھی نہیں تھی بلکہ ابن لہیا کہتے ہیں کہ یہ ام العرب کی رہنے والی تھی جو گاؤں تھا اور یہ سہیلی نے طبری کے حوالے سے نقل کیا یہ ملوک قبط میں سے کسی بادشاہ کی لڑکی تھی. ان کا نام بعض جگہ تورات میں رقیون آیا ہے اور بعض جگہ فرعون اور بعضوں نے فرعون ذکر کیا ہے. اللہ کا بطل کافر اللہ تعالیٰ نے کافر کو خائب و خاسر کر دیا. سلیم اختصم سعد النبی وقاص بن عبد بن زمان فی غلام فقال سعد بن عبد یا رسول اللہ ابن ابی رتبہ بن ابی وقاص نائل الی عمرو بن منصور الى شبابه وقال عبد بن زمان هذا اتی یا رسول اللہ ولینا على فراش ابي الوليد الذي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبابه فراى شبابا بينا برتبته فقال هو لك يا عبد بن زمان الولد للفراش وللعاهد الحجر وعلى فراش ابي الوليد الذي في اسم سنه ولیدہ کی اضافہ زمان کی طرف کی گئی سے سعودت ابن پہلے آپ نے ارادہ تو یہی کیا تھا گویا ہم جو وسلی کو گرا رہے ہیں پڑھنی پڑھی فلن ترم سودا تو قطو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سعد عن ابيه قال قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب بن تقي الله ولا تدعي الى غير ابيك فقال صهيب ما يسلمني حدث صهيب کی زبان بدلی ہوئی تھی اور یہ اپنے کو عربی نسل کرتے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا ارے صہیب اللہ سے ڈر اور اپنا نسب نہ بدل. بعض روایات میں فرمانے لگے اگر میں کسی غوثہ سے پیدا ہوا ہوتا لن تصر تو لیا, لیکن میرے بچپن میں رومیوں نے میرے شہر پر حملہ کیا اور مجھ کو پکڑ لے گئے تھے, اس لیے میری زبان بدل گئی. ایک دن حضرت عمر نے سنا حضرت صہیب کہہ رہے ہیں یا ناس یا ناس, فرمایا معلوم ہو یہ دائی ناس, لوگوں نے کہا انہو یہ دائی غلام ہو یا انس, اتنا زیادہ لہجہ بدل گیا تھا یوحنس کو یا ناس یا ناس کہہ رہے تھے. سیلی فقال صاحب ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكن سرقت وانا صبي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري سرقت وانا صبي. اس کے بعد جو ہے بنو قلب نے ان کو خریدا اور ان سے ابن جدعان نے خریدا, لہذا ترجمہ ثابت ہو گیا. بخاری نے پھر قصے کی طرف اشارہ کیا ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث او قال اتحنث بها في الجاهليه من صله وعتاقه وصدقه هل لي فيها اجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما خلق لك من خير. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب جلود الميته قبل ان تذبح. مقصد یہ ہے کہ ذبابہ سے پہلے جلود المیتہ جائز الانتفاع اور جائز البیع ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حرم اکلها, صرف اس کا کھانا حرام, باقی چیزوں کو آپ نے حرام نہیں کیا بلکہ فرمایا لن تفعتم بها, اس کے کھال سے تم نے کیوں نہیں استفادہ کیا. یہی امام زہری لیس کا مسلک ہے, مالک کی ایک روایت, لیکن جمہوری علماء فرماتے ہیں کہ میتا کی کھال قبل دباغت ناپاک ہے, اس سے انتفاع جائز نہیں ہے. دیکھیے امام بخاری کی بالغ نظر, یہی ترجمہ کتاب البلوغ میں لے آئی اور یہی ترجمہ کتاب الزبائر میں بھی لائیں گے, لیکن یہاں فرمایا قبل ان جو تدب اور زبائر میں اس جملے کو حذف کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں جلود الموتا قبل الذباب پاک اور جائز الاستعمال اور جائز البیع, اور آئندہ چل کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جلود الموتا کا عقل جائز نہیں مطلقا, لا قبل الذباب ولا بعده, کیونکہ حضور نے فرمائے انما حرم اکلها, بلا کسی قید کے آپ نے اس کے عقل کو حرام قرار دیا ہے, اس لیے ذبائح میں پہنچ کر قبل ان تدبق کی قید نہیں لگائی اور یہ بتا دیا کہ جلود المیتہ مطلقاً حرام, خواہ قبلت مطلقاً ناجائز القل ہے, خواہ قبلت دباغ یا بعد دباغ. اس کے بعد یہ سمجھئے جلود چلو حدیث کے تحت. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ساكن قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاه ميته فقال هل استمتعتم به هذه؟ قالوا انها ميته قال انما حرم اكلها. هل استمتعتم به هذه؟ تم اس حال سے کیوں فحاصل کر لیا؟ صحابہ نے کہا یہ میتا ہے, آپ نے فرمایا صرف کھانا حرام, یعنی اس کی کھال سے انتفاع جائز. اس روایت کی بنیاد پر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب المیتا کا اور جائز الاستعمال اور جیسے کہ میں نے بتایا یہی جیسی مثال بخاری کی رائے مالک کی ایک روایت. جمہور علماء ارشاد فرماتی کہ ناپاک ہے. اس کے بعد پھر امام احمد مشہور قول میں اور امام مالک ایک روایت میں کہتے ہیں وہ دوبارہ سے پاک نہیں ہوگی اور اس سے انتفاق ناجائز. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ دوبارہ سے پاک ہو جائے گی اور اس سے انتفاع جائز ہے. پھر داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ ہر خال پاک ہو جائے گی. یہی ابو یوسف سے ایک روایت ہے. جمہور علماء یہاں بعض خالوں کا استثناء کرتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں جلد خنزیر مستثنا. امام شافعی فرماتے ہیں جلد القلب والخنزیر والمتولد من احدهما مستثنا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جلد الخنزیر والآدمی مستثنا ہے. اور ایک قول اوزائی بن مبارک وغیرہ کا ہے, فرماتے ہیں معقول لم جانوروں کی خال پاک ہوگی, غیر معقول کی پاک نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو لوگ طہارت بدبا کے قائل ہیں ان کی اکثریت کہتی ہے کہ طہارت تامہ حاصل ہوگی اس کے استعمال یا بسات مایعات سب میں جائز ہے اور خطرہ انتفاع جائز ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی اس میں دو روایتیں, ایک روایت میں جمہور کے ساتھ دوسری روایت میں کہتے ہیں صرف ظاہر پاک ہوگا باطن پاک نہیں ہوگا یا بسات میں اس کا استعمال جائز ہے اور مایعات میں نہیں. ہاں پانی میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن خود اپنی ذات کے سلسلے میں وہ پانی میں بھی استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اور ان کی رائے تھی نہ اس پر نماز پڑھنا جائز نہ اس کو پہن کر نماز پڑھنا جائز. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل الخنزير. قتل الخنزير کا بیان, خنزیر کا قتل کرنا معمور ہے اور خنزیر کی تحریم پر تمام امت کا اجماع ہے. کتاب و سنت و اتفاق امت سے تحریم ثابت ہے. اور جس چیز کا قتل جائز ہوگا وہ مال نہیں ہے, اس لیے اس پر اراد عقد بھی جائز نہیں. امام بخاری کا ہی مقصد ہے اور اسی لیے آگے فرمایا وقال جابر حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخنزیر. خنزیر کی بیع بالاتفاق ناجائز ہے. البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ خنزیر کے بال سے جوتا گانٹھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. مالک ابو حنیفہ جواز کے قائل, شافعی کراہت کے قائل, امام احمد کی دونوں روایتیں جواز کے قول پر پھر اس کی بیع بھی جائز ہوگی. اور جن لوگوں نے جائز کہا ہے وہ کہتے ہیں بضرورت قدر قلیل شار خنزیر کی لو جائز ہے. بعض علماء مطلقاً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مباح الاصل ملتا ہے, کسی زمانے میں ملتا رہا ہو تو بھائی آج کل تو عیسائیوں نے اس کو بڑا ہی قیمتی بنا رکھا ہے. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيز المال حتى لا يقبله أحد. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا يذهب شحم الميت ولا يباع وداكه. شحم چربی بدت وہ چربی جو گوشت میں سے نکلتی ہے, مقصد یہ ہے چربی پگھلا کر تیل کی شکل بنا کر اس کو رکھنا جائے, اس بات پر اجماع ہے. آیا اس کی چربی سے چراغ جلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں ناجائز ہو, اور امام شافی اور ان کے اصحاب اور امام ابن تیمیہ جواز کے قائل ہیں. جابر کی حدیث میں لا ہوا حرام, جمہور انتفاع کی طرف ضمیر کو عائد کرتے ہیں, اور شافی اور ان کے موافقین میتا کی طرف عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا استعمال حرام. چلیے. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس عن سمعه بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا. ان فلانا باع خمرا, فلان کا مصداق حضرت سمرہ ابن جندب ہے. اس روایت کے تمام طرف میں مصنف عبدالرزاق مسرد احمد مسلم نسائی ابن ماجہ میں اس کی تصریح وارد, ظاہر یہ ہے کہ بخاری ہی نے ابہام کیا. منتقا ابن جارود میں بھی اسی طرح ابہام آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ سفیان ابن عینہ گاہے ابہام کر دیتے ہیں اور اکثر اظہار کرتے ہیں, لیکن اخرج یہی ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی طرف سے صحابی کے اکرام میں ان کے نام کا ابہام کر دیا. سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کو کیسے بیچ دیا؟ خمر تو حرام. اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. امام اسماعیلی نے سب سے اچھا جواب دیا. حاصل یہ ہے کہ ان کو تحریم ذات خمر کا علم تھا اور تحریم بیع خمر کا علم. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں ایسے خطابی ممکن ہے انہوں نے عصیر شیرے انگور ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا ہو جو شراب بناتا, مایعول کے اعتبار سے اس کو خمر کر دیا. نمبر تین, ممکن ہے انہوں نے شراب کو خل بنا کر یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جائز ہے فروخت کر دیا ہو. نمبر چار, ابن جوزی نے نقل کیا ہے ممکن ہے یہودیوں سے جدیہ کے طور پر لیا ہو اور اہل کتاب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہو. ان اجوبہ میں پہلے ہی جواب اقرب معلوم ہوتا ہے. چلیں. فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود قدمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. اس کو پلایا. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود قدمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل الوين القراصون الكذابون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب بیع التسالیر التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. باب بیع تصاویر ملتی جیسے فی ہارون، ان تصاویر کے فروخت کرنے کے جواز کا بیان جس نے روح میں جو غیر ذی روح کی تصویریں ہیں ان کا بیچنا فروخت کرنا جائز ہے. روایت الباب میں تصریح ہے جب ابن عباس سے ایک انسان نے کہا میرے معاش کا اس تعلق اس تصویر کشی سے ہے. صدیق اکبر حضرت ابن عباس نے اس پر حضور کی وعید سنائی تو اس بیچارے کا رنج درد ہو گیا. اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے فعلے کبھی ہاد شجر وکل سے لے سکتی ہے وہ اس پر سب کا اتفاق کہ غیر ذی روح کی تصویر بنانا جائز. ابن عبد البر قاضی عیاض نووی اور ابن حجر نے مجاہد سے نقل کر دیا کہ شجرہ مثمرہ کی تصویر بنانا مکروہ ہے. یہی سارے علماء میں مشہور و معروف ہو گیا لیکن ان اکابر کو وہم ہو گیا. مجاہد کے اثر کے الفاظ انہو کان یکرہ ان تصور الشجر المثمرہ ان لوگوں نے اس کو پڑھا ان یصور الشجر المثمر یسورو یقولو کے وزن پر تھا باب نصرہ سے انہوں نے پڑھا یصور بتشدید الواو تصویر سے اور سب سے پہلے جس نے یہ غلطی کی ہے وہ مشہور محدث ابو بکر بن ابی شیبہ. انہوں نے المصنف میں اس اثر کو تاکہ سورت کے مسائل کے ساتھ ذکر فرمایا. اور میں نے جو یہ کہا یہ یصور نہیں ہے بلکہ یسور ہے. یہی بات بڑے بڑے ائمہ لغت نے کہی. سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی ہے وہ امام حافظ ابو محمد ابن قتیبہ مشہور محدث ہیں. انہوں نے ایک حدیث بطریق عبد السلام بن حرب اللیث مجاہد نقل کی اور اس کے بعد لکھا کہ اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ان تصور شجرت کے معنی ہے ان تمیلا، کہا جاتا ہے سر تو ان کی اذا عملتا، اور دوسری تفسیر یہ ہے ان تقطع کی شجر مسمرہ کو کاٹا جائے. یہی دونوں تفسیریں ابن اثیر جزری نے ذکر کی ہیں. امام ابن قتیبہ کہتے ہیں پہلی ہی تفسیر اشہر ہے، اور درخت کو جھکانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس سے درخت زرد ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھل کم ہو جاتا ہے، بعض وہ درخت سوکھ جاتا ہے. امام زمخشری رحمت اللہ علیہ نے بس پہلے ہی معنی پر اتفاق کیا، دونوں دوسرے معنی کا تذکرہ کیا ہی نہیں. اور بھلا مجاہد شجر کے کی تصویر سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خود ہی ابو ہریرہ سے حضور کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں رات آیا تھا لیکن تمہارے پاس آنے سے جس چیز نے مجھ کو روکا وہ یہ کہ گھر میں ایک آدمی کی تصویر تھی اور پردہ تھا گھر میں، اس پر تصویریں. فمر براست تمثال پختہ فتصیر کہتی شجرا، تصویر کا سر کٹوا دیجیے طرف کی طرح سے ہو جائے گا. فخر ہوا ندوا گزاؤ کہ جب مجاہد خود یہ حدیث نقل کرتی ہیں جس سے صاف بھی معلوم ہوا کہ درخت کی تصویر میں کوئی مذائقہ نہیں، تو وہ شجرا کی تصویر کو مکروہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اصل بات ان کا اثر پڑھنے میں غلطی ہو گئی. وہاد تحقیق من الفرائض التي ان الله بها بمنه وكرمه. چلیے، وما يكره من ذلك، ماں بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا غیر دی روح کی تصویر کا بیچنا جائز ہے، لیکن بعض غیر دی روح کی تصویروں کا بیچنا مکروہ ہے، اور اس سے مراد وہ تصویریں ہیں جن کی لوگ تعظیم کرتے ہوئے یہ حصے شاعر اسلام کے خلاف شاعر کفر کی تعظیم نکلتی ہے. مثلا ایسے درختوں کی تصویر بنانا جس کو لوگ پوچھتے ہیں، یا ان دریاؤں اور پہاڑوں کی تصویر بنانا جس کو لوگ پوچھتے ہیں، یا ان کے معابد کی تصویر بنانا، یہ سب مکروہ میں داخل ہے. غور کرو وہ خالق کی بالغ نظری کو کیسے باتیں کرتی ہیں. فرماتی ہیں غیر ذی روح کی تصویر کا بیچنا جائز، لیکن بعض تصویریں مکروہ ہیں، اور یہ وہی تصویریں ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی ایسے عمل کی گنجائش، کسی ایسے عمل کے میں شرکت کی گنجائش شرکت نکل آتی ہے جس میں شرکت جائے. پیپل کا درخت ہے، غیر مسلم اس کو پوجتے ہیں، اگر اس کی کسی نے تصویر بنا دی تو ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم دیکھ کر اس کے سامنے سر جھکا دے، یہ تصویر کشی کرنے والا اس کے سر جھکانے میں شریک ہو جائے گا. اسی طرح ان کے مندروں کی تصویر بنانا ناجائز ہے, اس لیے کہ اس میں ان کی توقیر ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف اس کی توقیر کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. ہم تعرض نہیں کریں گے, ہماری شریعت بلا وجہ تعرض کا حکم نہیں دیتی, لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم کفر و شرک میں کسی کا ساتھ دیں گے, ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے, اس کی کسی قوم سے توقع نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی اسی جگہ پہنچ جائے, پھنس جائے حالات کی وجہ سے, اس کا کھانا کھانے کے لیے کروں گی تو اپنی اصلاح کروں, کہاں سے بات کہاں چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس اذا اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صناديتي واني اصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت يقول من صبر صوره فان الله معذب حتى ينفخ فيها روحا وليس بناقه فيها ابدا فرب الرجل ربوه شديده واصفر وجهه فقال تصوير روح حكمي كم قلت ہوگا اور وہ کبھی ٹوٹ نہ پائے گا, تو معنی یہ ہے کہ ہر وقت اس کو تکلیف میں رہے گا. چلیے, لمبا سانس لیا, ربر رجل ربوتن شریر, وہ اچھلا اوپر کو یعنی لمبا سانس لیا. چلیے, کشمیری تو کچھ سمجھتا ہے